Vi promenàs en jo per semblar. Comment je vais te dire? Vi promenàs en jo per semblar. Comme vous voulez. Vi promenàs en jo per semblar. E vi sentès en abrigo solès. Venès a miu, ja tu jo despasi. Venem i dire bonjour a adres. De pomiers n'en trobaràs plus gaire, es ple de baranyes, de buixons. Ma hi ha li julis a pè de caire, e trobaràs toujours de belles cançons. Mi sembla ti veire, bello gran maire, tu la regina d'aquel bel quartier. Si ho segur que de damunt me gran paire, da pli alta da ciel ni vi esparire. Mi sembla un cas jugar i bucelas, cura penso na vus, braves baners. Li flus seran toujours plus belos, li zaroso cada giuna zade. Quasi la sepi se ti quedà. Se lo pede già. Se ti vuole. Vuoi? Vi promenàs en jove Sant Blasi e vi sentès en abrigo solès. A mi i a tu jo despasi, venem i dire bonjour a adres. De pomiers n'en trobaràs plus gaire, es ple de baranyes, ple de buixons. Ma hi ha li judis a pè de caire, e sentaràs tu jo de belle cançons. Mi sembla ti veire, bello gran maire, tu la regina d'aquel bel quartier. Si ho segur que de damunt me gran paire, da ple alta da sier ni vi esparire. Mi sembla un cas jugar i bucelas, cura penso na vus, braves baners. E li flus seran tu jo plus belos, li zarroso cada giunas adres.